ओशो, जब आँख खुले तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, जब आँख लगे तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, जब आँख खुले तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, जब आँख लगे तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो, जब सांस चले तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, जब सांस रुके तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, ओशो ओशो ओशो ओशो, जब सांस चले तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, जब सांस रुके तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, जब धूप गुलाबी आकर दे सुबह पहली दस्तक, दरवाजा खुले तो ओशो तुम्हारा दर्शन, ओशो ओशो ओशो, जब धूप गुलाबी आकर दे सुबह पहली दस्तक, दरवाजा खुले तो ओशो तुम्हारा दर्शन, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, जब शम्मा धुआं बनकर खो जाए आसमां में, कुछ भी न रहे तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, ओशो ओशो ओशो, जब शम्मा धुआं बनकर खो जाए आसमां में, कुछ भी न रहे तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये, ओशो ओशो।